via Apeldoorn over de A50 en de A1. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Het is een van de voornaamste thema's in de komende verkiezingscampagne. De gezondheidszorg. Hoe houden we dat betaalbaar? Want daar klagen veel mensen over. Maar van wat minder duurder worden, hoor. Want de prijs die vliegen echt de pan uit. Maar alles, dus alles wordt duurder en dit, je doet er niks tegen. Dat zometeen om 6:15. Maar eerst, honderden doden bij bomaanslag ziekenhuis in Gazastrook. En aanval op Gaza verhevigt, woede tegen Israël groeit. Het zijn een paar koppen op de voorpagina's van de landelijke dagbladen vandaag. Hoe gaan media om met de oorlog tussen Hamas en Israël? Hoe checken ze feiten? Welk nieuws publiceren ze wel en welk nieuws niet? Ik ga erover praten met Renny Rijpma, hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad. Kees van der Laan, hoofdredacteur van Trouw. En met Giselle van Kan, hoofdredacteur van NOS Nieuws. Welkom allen, fijn dat jullie er zijn. Dit zijn hele verdrietige dagen met trieste gebeurtenissen. Tegelijkertijd, meneer van der Laan, kan ik me ook voorstellen dat dit de dagen zijn waarop het journalistieke hart wat harder gaat kloppen. En dat klopt al jaren heel hard, hè? Met corona, de Oekraïne en nu weer met deze oorlog. Er gebeurt veel. Het is alle hens aan dek en het is hard werken. Maar het is natuurlijk ook, voor dit soort dingen doe je het natuurlijk ook in de journalistiek. Hè? De grote dingen van de wereld, ook hoe treurig het ook is. Ja, mevrouw Van Kan, merkt u dat ook, alle hens aan dek? Ja, in praktische zin is het alle hens aan dek bij ons. Want met alle uitzendingen, 24 uur per dag nieuws maken, dat is veel werk. Zeker in zo'n oorlogssituatie. Ik merk wel dat de gebruikelijke journalistieke opwinding bij groot nieuws, dat die toch wel een beetje leidt onder de zwaarte van het nieuws. Dat merk ik echt wel. Waar merkt u dat aan? Nou, ik merk bijvoorbeeld als ik een compliment geef aan de redactie voor iets wat ik goed gedaan vind, dat men dat moeilijk vindt om daar blij van te worden. Oké, en dat komt, denkt u, door hoe hevig het conflict is. Ja. Ja. Mevrouw Rijma, herkent u dat? Ja, dat herken ik zeker inderdaad. Want wat Kees er net aanhaalt, we hebben natuurlijk de afgelopen jaar een aantal grote nieuwsgebeurtenissen gehad. Maar dit is, het is zo ellendig, gruwelijk, zoveel verdriet aan meerdere zijden. En ik denk dat die beelden, kijk, journalisten zijn er natuurlijk om die beelden te filteren en te kijken over wat je moet publiceren, maar het komt wel allemaal binnen. En dat is zwaar. Hoe dat filteren dan gebeurt, daar gaan we het over hebben. Eigenlijk een kijkje op de redacties bij jullie in dagen als deze. Meneer van der Laan, u zegt dus ook alle hens aan dek. Praktisch gezien betekent dat dat er verloven zijn ingetrokken bijvoorbeeld? Nou, in dit soort gevallen dan trekken de mensen zelf hun verloven in en dan komen ze wel naar de redactie. Dat gebeurde dus dat eerste weekend. We moesten vervolgens ook nog wel alle zeilen bijzetten. Om ook van andere redacties mensen erbij te zetten om alle verhalen online en voor de krant gereed te maken. En dan zoek je dus inderdaad ook de verhalen uit. Klopt het en klopt niet? Dus dat is voortdurend een zoektocht. Ja. En stuurt u extra mensen die kant op bijvoorbeeld? Dus we hebben ook inderdaad mensen naar Israël gestuurd. Dat zal ook wel de komende tijd zo blijven gaan. Ja. Laten we even bij Trouw beginnen. Van oorsprong een christelijke krant. Betekent dat nog dat jullie op een bepaalde manier dit conflict benaderen? Voor mijzelf niet, en ook niet voor de redactie, maar ik denk wel voor een deel van onze lezers. Een deel van onze lezers, zeker die wat orthodoxer zijn, zullen echt wel Israël zien als het beloofde land. En ook vanuit dat perspectief naar Israël kijken. En dan ook automatisch het standpunt innemen van wij zijn voor Israël. Ook al heb je onder veel Palestijnen christenen. Ja, maar uw achterban verwacht dan ook een bepaald geluid van u? Ja, dat zou kunnen, maar wij proberen zo evenwichtig mogelijk hierover te berichten. En ik denk dat we daar goed in slagen. Overigens moet ik wel zeggen dat onze lezers, ook de wat orthodoxere lezers, wel meegeëvalueerd zijn in de tijd. Hoe we 40 jaar geleden naar Israël kijken is echt wel anders dan hoe we nu naar Israël kijken. Er wordt wel degelijk ook gekeken naar hoe het met de Gazanen vergaat of met de mensen op de Westbank. Wat Israël doet ten aanzien van het annexeren van Oost-Jeruzalem. Er zijn echt wel veel elementen die bij veel mensen een ontwikkeling hebben teweeggebracht om anders naar Israël te kijken. Want 40 jaar geleden was het eenzijdiger. Heel Nederland stond achter Israël. En dat is of je nou christen was of niet. Ja, dat is nu veranderd. U schreef afgelopen zaterdag in wekelijkse column. Soms kan ik lezers niet helemaal bij elkaar brengen. Vooral niet als het gaat om Israël en de Palestijnen. Lezers verwijten de krant vooringenomenheid. Hoe merkt u dat? Nou, als je dan iets kritisch bent richting bijvoorbeeld Netanyahu, dan wordt dan onmiddellijk gedacht van, oké, wij erkennen bestaansrecht van Israël niet. Zo gelijk wordt daar 1-2 de jump gemaakt. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. We kunnen prima, vinden wij, kritiek uitoefenen op de regering Netanyahu, zonder zeg maar het bestaansrecht van Israël te ondermijnen. Maar dat maakt het voor sommige lezers wel ingewikkeld, ja. Want die zijn zo betrokken bij Israël, gaan er vaak heen, voelen daar veel voor. En nu zien ze dus ook nieuwe perspectieven en andere perspectieven. Dat is soms wennen. Maar goed, dat is ook onze taak. Ja, mevrouw Rijmen van het AD, als u terugkijkt naar de afgelopen dagen, bent u tevreden met de berichtgeving? Ja, ik ben wel tevreden met de berichtgeving. Ik vind het ook wel een balanceeract dat je de hele dag aan het kijken bent van hoe doen we dit zo evenwichtig mogelijk, zoals Kees het ook noemt. En hoe hou je het perspectief zo breed mogelijk? Kijk, wij hebben niet de christelijke signatuur die trouw van origine misschien in zich had. Sterker nog, juist niet. Ik zeg al, het AD heet niet voor niks. Algemeen Dagblad is zeg maar kort na de oorlog opgericht om juist los van de zuilen te opereren en die brede blik steeds te houden. Maar de brede blik houden betekent ook veel perspectieven laten zien. En ja, die zijn in dit conflict liggen die best wel ver uit elkaar. Dus je moet steeds afwegen van, nou, doen we dit op de goede manier? Laten we beide, maar dat vervolgt alweer, het is meer dan beide. Daar wil ik eigenlijk steeds voor waken, om het niet tegenover elkaar te zetten, maar om de volle breedte te pakken. Balanceren, ik noemt u het. Hoe doet u het? Ja. Want inderdaad, is het dan een artikel gaat over thema 1, dus ook een artikel over thema 2 of voor groepering 2? Nee, zo wil ik het nadrukkelijk niet doen. Eigenlijk wat we ons steeds afvragen van, wat zijn de vragen die nu opkomen bij onze lezers? Wat zou je willen weten? En het is vaak nog heel erg basaal. Een van de stukken waar ik erg tevreden over was, blij mee was dat we dat goed hadden uitgelegd, is een stuk over gewoon hele basale vragen over hoe zit het eigenlijk tussen Israël en Palestina, over de Oslo-akkoorden, wat is daarvan gekomen? Ja, het stond volgens mij de kop boven 8 vragen die je misschien niet durft te stellen, maar die eigenlijk iedereen wel heeft. En, ja, maar de antwoorden zijn zo ingewikkeld. Ja en nee. De antwoorden zijn ingewikkeld als je heel veel sentimenten bijhaalt. Maar je kan best wel goed uitleggen over wat is hier aan vooraf gegaan. Hoe zat eigenlijk de geschiedenis? En kijk, ik ben 52. Ik heb daar nog best wel veel van meegekregen. Maar zeker als ik kijk naar een jongere generatie, hebben we een heel stuk geschiedenis, ja, Nou in ieder geval niet bewust meegemaakt. Misschien wel iets over geleerd, maar zo weer anders dan als je er zelf bewust bij was. Dus dan legt u dat uit. Ja. Even naar een concreet voorbeeld. Gisteravond werd er een ziekenhuis in Gaza gebombardeerd. Presentator Galit Kassem las aan het einde van de uitzending van Galit en Sophie live het bericht van de NOS hierover voor. De autoriteiten in Gaza die zeggen dat er zeker 500 doden zijn gevallen bij een luchtaanval op een ziekenhuis in Gaza. Bij een Israëlische luchtaanval op een ziekenhuis in Gazastad zijn honderden mensen om het leven gekomen. En ze noemen dus een getal van 500. Israël heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Volgens Al Jazeera is het ziekenhuis gebombardeerd zonder waarschuwing vooraf. Het zou gaan om de dodelijkste Israëlische luchtaanval in decennia. In het Baptist Hospital bevonden zich naar schatting vele honderden gewonden en gevluchte burgers. Het is nieuws van zojuist van de NOS. Ja, mevrouw Van Kam, hoofdredacteur NOS Nieuws. Hier kregen jullie kritiek op. Wat ging hier mis? Nou, wat hier. Dit is een bericht van, even voor het goede begrip, dit is een bericht van online. Ik zat toevallig in deze uitzending, maar en dit werd voorgelezen. Het is een bericht dat wij online hebben gemaakt, om een uur of 7:30. Dat werd voorgelezen in deze uitzending. Wat hier niet helemaal goed gaat, is dat we onvoldoende duidelijk maken dat Hamas, de gezondheidsautoriteit, zegt dat dit een Israëlische luchtaanval is. Het feit dat dat ziekenhuis gebombardeerd is, dat is een feit. Ja. Daar zijn zij credible op. Maar ik denk dat in de bewoording hier wel iets zorgvuldiger hadden kunnen zijn. Namelijk? Om te zeggen, deze autoriteit zegt dat het ziekenhuis is gebombardeerd en ze beweren dat dat door een Israëlische luchtaanval komt. En dan daarna de zin dat Israël nog niet heeft gereageerd. Dat zou preciezer zijn geweest. Ja. Maar dat gaat vaak zo. Het nieuws, dat is niet dat snel. Zorgvuldigheid gaat voor alles. En hier is de bewoording niet helemaal goed gegaan. Maar je ziet ook dat meteen in het vervolgbericht en ook in het 8 uur journaal, wat dan 10 minuten na deze uitzending begint, of 5 minuten na deze uitzending, zijn de bewoordingen alweer anders. Ja, even luisteren. Dus... In Gaza is een ziekenhuis getroffen door 1 of meer raketten. Er zouden 100 doden zijn gevallen. Israël heeft een onderzoek aangekondigd. Ja, dus dit is enkele minuten later sinds het bericht wat we net hoorden. Ja. Maar dit is dus aangepast. Ja, ja, omdat, omdat het nieuws zich ontwikkelt. Omdat je dan steeds kijkt naar wat hebben we nou en wat op basis waarvan zeggen we wat. En dat luistert heel nauw. En als we, dus iemand is te onzorgvuldig geweest? Of? Dit had zorgvuldiger gekund, ja. Maar wat er dan gebeurt, is dat er komt dan meteen een heleboel kritiek op. Alsof, als het later anders blijkt te liggen, alsof daar een agenda mee is. Nou, dat is wel heel typerend voor de situatie waar we in zitten. Als mensen dingen missen in de berichtgeving, of als je niet precies in de berichtgeving van de NOS terugziet wat je in je tijdlijn ziet, dan hebben mensen daar al heel snel grote emoties bij. Maar heeft dat impact op de werkwijze van bijvoorbeeld de NOS? Word je dan voorzichtiger, terughoudender? Wat we doen in dit conflict is bijvoorbeeld op een andere manier ons beeld checken dan we gewoonlijk doen. Omdat we weten dat er ontzettend veel beeld is wat niet gaat over Gaza. Dus we zijn veel meer bezig met vaststellen, is dit inderdaad beeld van de plek waarvan wat beweerd wordt? Heeft dit kunnen gebeuren op dit moment? Is dit het ziekenhuis waar we het over hebben? Kunnen we dat vaststellen? Dus we zijn voorzichtiger met het checken van nieuws, omdat je weet dat in zo'n situatie, als er oorlog is, is er altijd propaganda. Dus dat je op moet letten. Mevrouw Rijkman, want hoe doe je dat, het checken van nieuws? Er komt zoveel binnen, ook via social media. Wat publiceer je wel, wat publiceer je niet? Hoe doen jullie dat bij het AD? Je hebt natuurlijk de persbureaus waarvan je over het algemeen aanneemt dat betrouwbare bronnen zijn. Dus bijvoorbeeld iets anders dan je nieuws van sociale media halen en dat doorpompen. Het checken van beelden. Nou ja, beeldredacteuren zijn daarop getraind om dat goed te checken. En heel vaak kan je dat doen door te kijken van, hey, is dit beeld eerder gepubliceerd? Een actueel beeld is nooit eerder digitaal verschenen. Gemanipuleerd beeld is vaak te herleiden, omdat het dan in het verleden eerder is. En daar zijn programma's voor waarmee je dat kan checken. Heeft u dat gisteren ook gedaan? Of uw mensen bij die bomaanslag, die raketaanslag in Gaza? Ik was gisteravond zelf niet op de redactie, maar ik weet, in dit soort situaties is het vooral, dubbel check je eigenlijk ieder beeld. Omdat, precies wat Giselle ook zegt, er wordt vaak gezegd, in een oorlog sneuvelt de waarheid als eerste. En dat zie je ook hier. Ja, want vanochtend in het AD 100 doden bij Israëlische aanval op ziekenhuis in Gaza. Tussen haakjes staat dat? Ja, tussen aanhalingstekens. Tussen aanhalingstekens, ja. Ja. En ook al meteen in de lead over dat Israël het ontkent. En verderop in het artikel nog een duidelijkere verklaring van Israël over wat ze daar op dat moment over zeggen. En ook overigens volgens mij een verwijzing, als ik me goed herinner, in de papieren krant bij de ter persen gaan van deze krant, is nog niet duidelijk over hoeveel slachtoffers er precies zijn. Ja, om 10:30 ongeveer, hè, gaat de krant, dan zakt die, zoals dat dan wordt genoemd. Ja, zeker. Dan de eerste edities in ieder geval. Ja. Meneer Van der Laan, liggen hier draaiboeken voor klaar? Met welke notities je iets publiceert of überhaupt niet publiceert? Nee, er liggen geen draaiboeken klaar. En dat is wel misschien bijzonder, maar we zijn zo gewend om met dit soort zaken om te gaan dat wij onmiddellijk wel weten wat we moeten doen. Ik vind het probleem eigenlijk niet bij groot nieuws wat we moeten doen. Ik vind het vaker ingewikkelder als er geen groot nieuws is, van hoe hou je je site fris en hoe hou je de mensen aan het werk en wat voor onderwerpen doe je dan? Met dit grote nieuws over Gaza, over de moordpartijen in Israël zelf, is het eigenlijk dat iedereen weet wat hij moet doen. Ja, maar hoe doe je het? Dat is dan natuurlijk de vraag. Zeker, en dat is razendsnel werken. En dat is overleggen. Iemand die de regie heeft, dat is bij ons de chef nieuws. En die dan alles in de gaten houdt. En ook probeert ook dan al vanaf het begin het evenwicht te houden van wat gebeurt hier precies, wat kunnen we checken, wat roept vragen op, waar zullen we extra op inzetten, moet er iemand naar Israël? Dat doen we dan uiteindelijk allemaal met elkaar. Maar het is wel een machine die ineens heel hard gaat draaien. Ja, we zijn ook gewend hoor. Oké, want mevrouw Van Kalm, merkt u, is er voldoende kennis ook rondom dit conflict op uw redactie om in de breedte nieuws te brengen? Ja, dat wil ik echt wel stellen. Er is meer dan voldoende kennis. Het leidt wel tot heel veel discussie en gesprek. Op de vloer? Op de vloer, ja, absoluut. Over onze journalistiek, ook over hoe verhoud je jezelf tot dit nieuws? Wat doet het met je? En er zijn zoveel kanten en zoveel keuzes te maken. Dus hoe gaat u daarmee om? Want hoe je zelf naar het conflict kijkt, dat kan natuurlijk beïnvloeden wat je maakt, wat je schrijft. Nou, dat kan altijd, hè. Even voor de goede orde. Want iedere journalist is ook een persoon en een mens. Dus die neemt zichzelf mee naar het werk. Wat wij doen is, we hebben er vanmiddag bijvoorbeeld een gesprek gehad op de redactie hierover. Over onze journalistieke koers. En over, hoe staan we er zelf in? Vinden we dit makkelijk? Vinden we dit moeilijk? Kun je alle vragen stellen? Durf je een vraag te stellen die tegenover een ander staat? En kun je daar dan het journalistieke gesprek over voeren? En wij vinden dat we proberen een beetje de ja-en-lijn aan te houden. Dus dat we niet gaan ja-maren. Want dan ga je twee standpunten of twee kanten tegenover elkaar afwegen. Stuurt u wel eens artikelen terug? Is dat veel gebeurd de laatste dagen? Dat u zegt, dit kan niet? Ik stuur geen artikelen terug, want ik zie ze niet allemaal. En dat gebeurt met eindredacteuren en zo. Ik denk dat het meer gaat over vooraf met elkaar in gesprek over wat ga je doen. En dan, we hebben een principe van vier ogen. Dus alle dingen die we maken worden door meerdere mensen gezien. En ja, er wordt echt wel gesteggeld en gebakkeleid over, kunnen we dit zo zeggen? Kunnen we dit overnemen? Hoe noemen we wat? Noemen we het militanten? Noemen we Hamas in dit verhaal militante organisatie of terroristische organisatie? Al die discussies die vinden voortdurend plaats. Ja, mevrouw Rijma, in uw krant, daar stond vandaag dat emoties op de werkvloer in Nederland hoog oplopen. Als het om dit conflict gaat, merkt u dat ook op de vloer? Dat er ook veel emotie bij komt kijken? Ja, ik merk wel dat er ook emotie bij komt kijken. Overigens vind ik dat een goed ding, hoor. Want anders zou het je namelijk niks doen. En ik denk dat dat ook voor de journalistiek niet goed is. Maar ik vind het wel altijd belangrijk, zeg ik ook geregeld op de redactie, dat we ervan uit moeten gaan dat collega's met de juiste intenties en een goede professionele houding hun werk doen. En dan tegelijkertijd kan je daar nog steeds over discussiëren. Maar dat moet wel de basishouding zijn van waaruit je dat doet. Ja, wat is de grootste les die u geleerd heeft in de afgelopen dagen? Nou ja, ik weet niet eens of het van de afgelopen dagen is, maar wat ik vaak op de redactie roep is, jongens, denk hard op. Want heel vaak is het gewoon een soort eerste gedachte dat je denkt van, voelt niet helemaal goed. Als je het luid op zegt, kan je meteen het gesprek er met elkaar over aangaan. Daarom ben ik ook zo blij dat we in dat opzicht van corona af zijn en weer met z'n allen op de vloer werken. Omdat het zo belangrijk is om je gedachten steeds te scherpen. En dat doe je in gesprek met elkaar. En dat is ook een wezenlijk onderdeel van ons vak. Ja, blijven praten, zeg het hard op, hou het tegen elkaar aan. Mevrouw Van Kan, grootste les, de NOS Nieuwsvloer. Nou, dat er... U kon het toch aanzien komen, die vraag? Ja, klopt. Dat we iedere dag weer opnieuw voor dezelfde dilemma staan. En iedere dag is de context anders. Dus er zijn hier geen draaiboeken voor te maken. Nee. Meneer Van der Laan, wil u daar wat aan toevoegen? Nou ja, wat ik heel bijzonder vond, en dat is wel vaker voorgekomen, maar dat was bijna dat we deze aanslag real-time konden meemaken. Via Facebook en andere sociale platforms. En dat vond ik ongelooflijk. En ook... Is dat een voordeel? Nou, ik weet niet of het een voordeel is. Ik vond het gruwelijk. Omdat je de gruwelijkheid van de aanslag, die ontvouwde zich voor je ogen. En dat is voor mij... we hebben het natuurlijk op kleinere schaal gezien. Maar dat je het nu op deze grote schaal ziet, was voor mij compleet nieuw. En ook verpletterend. Verpletterend. Succes en ook les ook voor ons om daar weer journalistiek mee om te gaan. Om daar goed op te reageren en dus te kiezen wat je wel en niet kunt gebruiken. Dank voor dit gesprek. Renny Rijmer van het Algemeen Dagblad, Kees van der Laan van Trouw en Giselle van Kan van NOS Nieuws. Dit is de dag met Joram Kaat. Het is een van de belangrijkste thema's in de aankomende verkiezingen. De zorg. In aanloop naar 22 november presenteerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving twee adviesrapporten over de toekomst van de zorg. Hoe houden we het toegankelijk, solidair en betaalbaar? Ik ga erover in gesprek met Xander Koolman, hoogleraar gezondheidseconomie aan de Vrije Universiteit. En met Jet Bussemaker, voorzitter van die Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, het RVS. Welkom beiden. Mevrouw Bussemaker, de zorg dreigt onbetaalbaar te worden. Dat weten we inmiddels, dat horen we veel. Wat zijn daar de voornaamste oorzaken van? Nou, dat is het feit dat we ouder worden. Dat meer mensen zorg nodig hebben. Dat er in de kwaliteitsproductie eigenlijk we alles toestaan wat ook maar een kleine verbetering van kwaliteit oplevert. Ook als het niet altijd bijdraagt aan kwaliteit van leven. Maar wat ik heel belangrijk vind, ik vind die financiële kosten belangrijk. Maar wat wij zeggen, dat is maar één van de publieke waarden van de zorg. Die andere gaat over kwaliteit en toegankelijkheid. Mm-hmm. En met name die balans is niet goed. Dus ik vind eigenlijk toegankelijkheid op het moment nog een groter probleem. Het gaat vaak over de financiën en het zou meer moeten gaan over die toegankelijkheid. U signaleert verschillende knelpunten. Heel kort hoor, want het is best een technisch rapport voor mij in ieder geval toen ik het las. Maar wat valt u op? Wat zijn die knelpunten in de zorg? Nou ja, toch eigenlijk dat sommige mensen die zorg nodig hebben het niet krijgen. Die kwetsbaar zijn. Denk aan mensen die kwetsbare ouderen, jongeren met problemen op meervoudig vlak. Mensen met ernstig psychiatrische problemen. Die krijgen eigenlijk te weinig zorg. Hoe komt dat? Omdat de systemen zo zijn ingericht dat het vooral interessant is om mensen die snel weer klaar zijn te behandelen. Okay. Omdat met het systeem zo ingewikkeld is geworden, hè, u zegt dat terecht, dat burgers het ook niet meer kunnen volgen. Als je ouder bent en je woont thuis, dan heb je met in de zorg alleen al met 3 regelingen en wetten te maken en vast nog heel veel meer. Het is moeilijk. Ja. Dus het is heel ingewikkeld geworden. We hebben een personeelstekort, dat is ook een heel groot probleem. En we hebben dus ook mensen die misschien wel zorg krijgen die het eigenlijk niet nodig hebben. En niet altijd leidt tot kwaliteit van leven. Dus die zorg gaat dan naar de verschillende verkeerde mensen. Meneer Kolman, u verdiept zich als econoom in deze materie. Herkent u deze problemen? Ja, ik vind dat de problemen die wij hebben in het zorgstelsel goed beschreven zijn in dat rapport. Okay. En ik raad ook eigenlijk iedereen aan om die probleemanalyse. En ook de problemen die daaruit voortvloeien uit het rapport ook te lezen. Want het is goed beschreven. En ik denk dat dat zijn de agendapunten voor de zorg de komende periode. De probleemanalyse is dus goed, mevrouw Bussemaker. Dan wordt gepleit in het rapport voor meer solidariteit. Bijvoorbeeld door een hogere inkomensafhankelijke bijdrage in te voeren. Minder concurrentie tussen bijvoorbeeld huisartsen. Gaat dat zorgen voor meer toegankelijkheid? Ja, kijk, die toegankelijkheid zie je nu dat mensen die veel verschillende problemen hebben, ofwel op zorgterrein, dat die ook heel veel eigen bijdrage betalen. En dat is een steeds groter deel van hun inkomen. Nou, het zorgstelsel had ook ooit in de bedoeling om de solidariteit tussen ziek en gezond te waarborgen. Wij zeggen dat gaat nu niet goed. We zien nu dat 10% van de mensen ongeveer al zorgmijder is. Die gaan niet meer naar de huisarts toe? Die gaan niet meer naar de huisarts, terwijl de huisarts wel vergoed wordt. Maar ze denken toch van, ik weet maar nooit of dat zo gaat. Oké, dus die zorgpremie verlagen? Ja, wij zeggen ook eigenlijk, de financiering zoals die nu gaat, werkt niet. Want mensen het wordt te ingewikkeld. Mensen die een zorgtoeslag krijgen, daar is te veel onzekerheid. Het probleem met de toeslagen die we ook elders kennen. Dus we moeten dat anders organiseren. Ja. En de richting die wij aangeven is, verlaag de nominale premie. Dus de premie die iedereen betaalt. Verhoog de inkomensafhankelijke premie. En vooral wat heel belangrijk is, hou op met die zorgtoeslag. Want we weten van de problemen met toeslagen. Die creëren heel veel onzekerheid. En daarmee leidt het tot nog meer zorgmijders. Rigoureuze maatregelen stelt u dus voor, meneer Kolman. U zegt net al, die probleemanalyse die is goed. Nu gaan we dus naar oplossingen, naar voorstellen. U bent expert op dit gebied. Gaat dit de kwaliteit en de toegankelijkheid verbeteren? Wat hier wordt voorgesteld? Nou, eigenlijk was het een voorstel wat ik notabene zelf ooit gedaan heb. Lang geleden. U bent blij? U denkt eindelijk? Nee, ja, nou, dat gaat een beetje te snel. En het argument wat ik tegenkreeg toen was van het CDA en de VVD. Die zeiden, nou, als wij niet meer de nominale premie, als we die gaan verlagen, dan is niet meer zichtbaar voor de burger hoe duur de zorg is. En dat betekent dat als die zorg duurder wordt en er steeds groter gedeelte nu, ongeveer 6.000, 7.000 euro per premiebetaler in totaal. Dan heb ik het niet alleen maar over de zorgverzekeringspremie, maar alle zorguitgaven. Nou ja, dan is het wel goed dat mensen zien hoeveel dat kost, zodat mensen ook daar hun voorkeuren op kunnen aanpassen en niet veronderstellen dat alles maar gratis is. Okay. Dus gaat het de toegankelijkheid van de zorg verbeteren? Ja. Maar Nee, stop. Dat is eigenlijk. Dus die maatregelen die we nu hebben, die maken het wel complex, hè, zoals mevrouw Bussemaker ook aangeeft. Maar in principe is er wel een inkomenssolidariteit, hè, via die complexe zorgtoeslag en de inkomensafhankelijke premies die we al hebben. En dit hele complexe systeem is eigenlijk vooral opgezet om aan de burger duidelijk te maken dat zorg niet gratis is. En ik heb afgelopen jaren wel geleerd dat dat inderdaad enige waarde heeft. Oké, mevrouw Bussemaker, wil u daar vanaf? Nee, ja, het probleem dat burgers vaak niet weten hoe duur de zorg is en wat er allemaal omgaat, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is een heel groot probleem. Mensen vinden ook altijd dat de zorgpremie niet omhoog mag, maar men heeft geen flauw idee wat men bijvoorbeeld via de belastingen op een andere manier, onder andere aan de langdurige zorg betaalt. Okay. Dus het werkt niet eigenlijk voor dus het doel? Ik vind dat het daar niet werkt. Ik vind dat we met elkaar echt een dialoog moeten hebben in Nederland. Hoe je ook bewust kan zijn van kosten, dan zou ik ook bewust zijn van kosten in verhouding tot kwaliteit en toegankelijkheid willen meten. Want ik zie ook dat er bijvoorbeeld heel veel dure medicijnen zijn. Denk aan medicijnen tegen kanker. Ja. Nou, die zijn vertienvoudigd, geloof ik, afgelopen jaren. Terwijl die nauwelijks hebben bijgedragen aan de kwaliteit van leven. En dus, stelt dus ook u die daar hervorming... moet je dan de discussie over voeren. Ja, dus stelt u die hervormingen voor? Minder concurrentie, meer toegankelijkheid, ook duurdere zorg. Meneer Koolman, is het niet aan de politiek om dit te beslissen? Nou, een van de analyses in het rapport is dat heel veel van de problemen die we zien eigenlijk ontstaan omdat er een te grote nadruk is op die betaalbaarheid. Zeg ik het goed? Ja. Ja. En die, dat zie ik, dat herken ik ook, hè, omdat ik veel met deze partij, deze mensen spreek die dit beleid maken. Dus dat klopt ook, maar dat is ook een politieke voorkeur. Hè. Geef je het geld uit aan de zorg of geef je het aan de AOW of hou je het aan de koopkracht? Hè, hou je de zorg dat de burgers zelf de verwarming kunnen aanzetten en eten kunnen kopen. Nou, en daar zitten wat verschillen van politieke voorkeuren in. Ja, dus bijvoorbeeld als je zegt, want dat staat ook in het rapport, mantelzorgers moeten betaald worden, dat kost geld. En dan zegt u, daar zit dus een politieke keuze in. Nou, het gros van de voorstellen in het rapport kost geld. En dat is misschien goed besteed, maar dat hangt af van je politieke voorkeur. Mevrouw Bussemaker, u bent voorzitter van een objectief adviesorgaan. Gaat u eigenlijk niet te veel dan op de stoel van de politiek zitten? U lacht. Ja, nee, omdat ik het een heel makkelijk verwijt vind. En de politiek moet vooral doen waar zij goed in zijn, de echte keuzes maken. Dus laten we dat voorbeeld van die premiebetaling nog even nemen. Wij zeggen niet hoe hoog dat moet zijn. Dat is bij uitstek een politieke keuze. Maar wat u voorstelt kost geld, toch? Nou, op dit onderdeel niet. Het is gewoon het minder rondpompen van geld. Op andere punten zeggen kost het misschien wel geld. Wij zeggen mondzorg zou je misschien, omdat het op termijn, hè, dus niet naar de tandarts gaan, enorm veel maatschappelijke schade met zich meebrengt, er wel in moeten zetten. Maar wij zeggen ook het systeem moet flexibeler om bijvoorbeeld geneesmiddelen en behandelingen die niet goed werken, om die eruit te halen. Maar dan gaat u er heel inhoudelijk op in. Maar vindt u dat u politieke keuzes maakt? Ik vind wij zijn een strategische adviesorgaan. Dus wij schetsen de problemen. Wij schetsen de richtingen waarin je kan denken als je daar een oplossing voor wil geven. Ja, en of je dat wil en op welke manier. Natuurlijk is dat uiteindelijk een politieke keuze. Maar ik hoop dat daar dan ook een goed en zorgvuldig politiek, maar vooral ook maatschappelijk debat over meneer Koolman, makkelijk verwijt worden. Van u. Makkelijk verwijt. Ja, ik denk dat die keuze om heel erg te sturen op de beheersbetaalbaarheid, dat is echt wat mij betreft toch een politieke keuze. Welke partijen... Toen ook centrumrechtse partijen die typisch ook in Nederland aan de macht zijn, die hebben dat de afgelopen jaren steeds gedaan eigenlijk. En ook de oplossingen die de Raad voorstelt, daar zit ook wel een politieke inslag in. In die zin dat je kan de problemen die we allemaal herkennen oplossen via de markt en via het stelsel zoals het nu is. En je kan zeggen nee, we gaan ook het stelsel zelf veranderen en de overheid een meer directe rol geven. En ik denk ook dat daar in het politieke spectrum verschillen van visies zijn en dat het rapport heel duidelijk een uitspraak doet om de overheid zeg maar meer direct die verantwoordelijkheid te laten waarmaken. Terwijl je bijvoorbeeld ook zou kunnen zeggen, laten we de markt zoals die is bedoeld ook functioneren door bijvoorbeeld de NZA meer actief te laten toezicht houden op. Maar wat moeten we nou met dit rapport, meneer Koolman? Wat moeten we nou met dit rapport? Nou, lezen. Ja, oké, maar meer niet. En ik denk dat het kan helpen om de geest te scherpen. Maar ik denk dat het voor de rechtsconservatieve partijen weinig oplossingen biedt voor de problemen die we wel allemaal herkennen. Oké, mevrouw Bussemaker, PvdA, uw partij. Kijk, daarom zeg ik toch... Voelt het niet dubbel dan om met een rapport te komen waarin ik ben voorzitter van een onafhankelijke adviesraad. Die bestaat uit 10 leden. Ik ben daar één van. En de andere 9 hebben hele andere achtergronden. Een van de mensen die heeft meegewerkt heeft bijvoorbeeld een achtergrond onder andere bij een zorgverzekeraar. We hebben hier heel uitgebreid met mensen over gesproken. Ook van de NZA en de ACM. Ik constateer dat juist in het veld, in de richting, heel erg veel overeenkomsten zijn. En het is ook niet zo dat wij bijvoorbeeld zeggen dat de concurrentie niet meer mag. Ik ben er op een heleboel punten werkt dat goed. Waar het niet werkt, is waar je korte lijnen nodig hebt. Bijvoorbeeld tussen huisartsen, wijkverpleging en maatschappelijk werk. U zegt, wij hebben daar moet echt iets objectief gebeuren. Objectief advies uitgebracht. Dat is de taken die hebben we voltooid. Ik dank jullie voor dit gesprek. Xander Coolman, hoogleraar gezondheidseconomie en voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, Jet Bussemaker. Tot zover. Dit is de dag. Zometeen hier Kunststof met Willemijn Veenhoven. En 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Graag tot dan. Dit is de dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.